الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Muhterem müminler, aziz Müslümanlar, yine dopdolu meseleler, olaylar, hadiseler olanca süratiyle Müslümanların etrafında halkalanarak, Müslümanların civarında dalgalanarak devam ediyor. İçinde bulunduğumuz mübarek ay Muharrem ayıdır. Başlı başına sohbet yapılması gereken bir mevsimdeyiz, aydayız, zamandayız. Bununla beraber daha birçok meseleler birbirine bağlı olarak devam ediyor. Kısaca Muharrem konusuna temas ederek, bununla bağlantılı olarak diğer konuları da topluca Ezan-ı Muhammediye kadar sohbetimizi, dersimizi arz etmeye çalışayım. Allah-u Teala cümlemizi rızasından, rahmetinden, feyzinden, bereketinden mahrum bırakmasın inşallah. Muharrem ayı oldukça tarihi eskilere dayanan, adeta nasıl ki insanlığın tarihi ve Müslümanlığın tarihi Hazreti Adem aleyhisselam ile başlıyorsa, Muharrem ayının da tarihi aynen böyle eski ve çok kıdemli bir ay. Muharrem. İnsanlığın ve İslamlığın, Müslümanlığın, İslamiyetin tabii başlangıcı Hazreti Adem aleyhisselam ile olduğunu hepimiz yakinen biliyoruz. İslam'ın tarihi dolayısıyla kiminle başlıyor siz söyleyin? Hazreti Adem aleyhisselam ile başlıyor. Ondan sonra gelen bütün peygamberler tevhid akidesini getirmiş olmakla İslam'dan başka bir dinin, İslam'dan başka bir davanın temsilciliğini yapmamışlar. İnne dîne indellâhil İslam hükmü peygamberden peygambere taşınmış. Elden ele verilen bayrak gibi bu dava 124 bin peygamberin eliyle en son ve en mükemmel peygamber rahmeten lil alemin sıfatını Allah-u Teala'nın kendisine ikram ettiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş. Ve kıyamete kadar da devam edecek. Ve inşallah yeryüzündeki Müslümanlar bu davayı kıyamet sabahına kadar götürmenin mücadelesi içinde olacaklar ki zaten şimdi dünyada da geçen ders arz etmiştim. En büyük mücadele, en büyük kavga bu konu etrafında, İslam etrafında yoğunlaşıyor. Dünyanın neresinde bir toplantı varsa, dünyanın neresinde insanlar bir araya geliyorlarsa, artık dünya tabii bugünkü teknolojinin, bugünkü teknik vasıtaların, teknik ürünlerin sonucunda dünya adeta bir avuç gibi. Her şey anında duyuluyor, görülüyor, takip ediliyor, gizli bir şey kalmıyor, kapalı bir şey kalmıyor, karanlık bir şey kalmıyor. küçüldü dünyamız adeta. İletişim vasıtalarının çokluğu, haber vasıtalarının çok süratli oluşu, çok oluşu sebebiyle dünya insanları sanki müşterek bir zemindeymiş gibi yaşıyorlar ve her şey anında yayılıyor, duyuluyor. O bakımdan daha rahat konuşabiliyoruz. İslam bugün dünyanın her tarafında konuşulan, her tarafında üzerinde tartışılan bir dava haline gelmiştir. Asrın en büyük sadası, yani 20. asrın bitmesine, 21. asrın da başlamasına 5 sene kala şu anda dünyanın en büyük sadası, en büyük sesi, en büyük davası, en çok konuşulan meselesi elhamdülillahi teala İslam olmuştur. Yani yine inneddine indallahi İslam. Başka bir şey yok. Ancak tabi bu dava geçen derste arz ettiğim gibi hicret sebebiyle Muharrem ayı malumunuz aynı zamanda Hicret-i Muhammediye, Allahümme salli ala Muhammed, hicret ayıyla alakalı bir cephesi de var arz etmiştik. Çileyle dolu, zahmetle dolu, mücadelelerle dolu, mahrumiyetlerle dolu bir İslami mücadelenin aylarından bir tanesi hicret ayı, Muharrem ayı. Bu dava her ne kadar Hazreti Adem'den günümüze kadar devam eden bir dava ise de mücadele isteyen, durmak bilmeyen bir mücadeleyi gerektiren çok mukaddes bir dava. Onun için bugün dahi dünyanın neresinde meydana gelen hadiseler, patlamalar, bombalamalar, mücadeleler varsa dolaylı veya dolaysız İslam'la, İslam'ın önünü kesmekle alakalı birçok hareketler olarak karşımıza çıkıyor. Ve şimdi dünyada olayları eğer dikkatle, ibretle takip ediyorsanız en tehlikeli oyunlar, en ciddi kavgalar, en müthiş hesaplar, planlar Türkiye üzerinde yapılıyor şu anda. Alemi İslam'ın yüzlerce sene bayraktarlığını yapmış, halifeliğini yapmış, fatihliğini yapmış, mücadelesini taşımış, Avrupa'nın hemen tamamına İslam'ı, tevhidi taşımış bir milletin torunları olarak bütün ehli küfrün hesapları en ziyade bizim üzerimizde yoğunlaşıyor. Üzerinde bulunduğumuz toprakları, üzerinde bulunduğumuz şehri, İstanbul'u düşünün, işin ciddiyetini anlayacaksınız. Böylece Muharrem ayının tarihini ve eskiliğini, kökünün Hazreti Adem'e, Hazreti Nuh'a ve Ülül Azim dediğimiz peygamberlere dayanan çok köklü bir ay olduğunu ifade ettikten sonra kısaca malumat verip öbür hususlara geçeyim. Efendiler, müminler, kardeşler, Muharrem ayının 10. gününe, işte bugün 10. günündeyiz. Muharrem'in 10. günündeyiz. Bu 10. gününe bildiğimiz gibi ne diyorlar, ne isim veriyorlar? Aşure günü. Yevmi Aşura. Yevm gün demek, yevmi Aşura, Aşura günü deniyor. Nereden kalmış, nasıl gelmiş, nereden bu ismi almış? Hemen hemen az çok bu konuyu merak edenler zannediyorum bu husustaki bilgileri edinmişlerdir. Ama kısaca arz edeyim. Daha ziyade bu isim, Aşure günü, yevmi Aşura dediğimiz bu isim Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın zamanından kaldığı anlaşılıyor. Biliyorsunuz Hazreti Nuh Aleyhisselam Hazreti Adem Aleyhisselam'dan sonra yeryüzündeki beşeriyetin ikinci babası. İkinci babası. Kur'an'ın ifadesine göre, zaman zaman da ibret olsun diye söylüyoruz. Ve lebise fihim Elfe senetin illa hamsine amen ayet-i ilahiyesinin verdiği habere göre Nuh aleyhisselam peygamber olarak gönderildiği kavmin, milletin içinde 50 eksik 1000 sene kalmış. Kur'an-ı Mübin böyle ifade ediyor. 50 eksik 1000 sene. Ne yapar toplam olarak? 950 sene. Elfe senetin, Arapça elfe 1000 demek. Elfe sene 1000 yıl illa hamsine. 50 eksik. 50 eksik 1000 sene kalmıştır. O da peygamber olarak. Yani esas kendisinin yaşı belli değil. Kaç yaşında peygamber olduğunu Kur'an-ı Kerim belirtmiyor. Ama peygamber olarak 950 sene kalmış. Nuh aleyhisselam. Ayetten sabit olduğu için inkarı mümkün değil. 950 senelik mücadele, peygamberlik mücadelesi, tevhid mücadelesi, İslam mücadelesi sonunda en ciddi, en sıhhatli kaynaklara göre kendisine inananların sayısı 16 kişi. 950 senede 16 kişiyi ancak bulabilmiş, ancak hidayet nasip olmuş bu kadar insana. Bunca zaman içerisinde 950 sene dile kolay. Tabi zalim bir kavim, inkarcı bir kavim, inatçı bir kavim Nuh demişler, peygamber dememişler. Hani bu tabir oradan geliyor. Nuh diyor, peygamber demiyor, var ya tabir şimdi halkın arasında, demek oradan geliyor. 950 sene Nuh demişler, peygamber dememişler. Tasdik etmemişler. Çok çetin bir mücadele. Çok uzun bir mücadele. Çok sabır istiyor, çok sabır gerektiriyor. Kolay bir şey değil. İslam kolay bir şey değil. Müslüman kalmak kolay bir şey değil. İslam'ı taşımak kolay bir şey değil. Efendimiz buyurmuşlar ki zaman gelecek ki zaman zaman bu nükseder olur bu. Zaman gelecek bir kimsenin İslam'ı yaşaması, İslam hayatını, İslam'ın teklif ettiği hayatı yaşaması o kadar zorlaşacak, o kadar güçleşecek ki bir kimsenin çıplak avucunda köz haline gelmiş, kor parçası haline gelmiş bir ateşi, közü çıplak avucunda taşımaktan daha çetin hale gelecek. Hadisin metninde aynı öyle var. Yani avuçlarının içinde, çıplak avuçların içerisinde ateş parçasını taşımak ne kadar zor ve zahmetliyse İslam'ı taşımak da aynen öyle zahmetli olacak. Belki bugün bunu bir nebze yaşıyoruz. İslam davasını temsil etmek, yaşamak, yerine getirmek, çekinmeden, sakınmadan, korkmadan, gizlenmeden açıkça İslam'ı yaşamak çok zor bir hadise. Çok mücadele gerektiriyor, çok sabır gerektiriyor. Çok büyük tahammül istiyor. Düşünün yani bir peygamber 950 sene mücadele etmiş. Durmamış, duraklamamış. Devam etmiş, didinmiş, çırpınmış, koşmuş, koşturmuş 950 sene. En fazla kendisine inanan 16 kişi. Karısı inanmamış, oğlu inanmamış. Ehli iyal inanmamış. Hatta oğullarından, kitapların tespitine göre oğullarından bir tanesi çok karşı çıkmış. Babasını aklını kaybetmekle itham etmiş. Sen aklını kaybettin demiş. Böyle bir alanda, böyle bir zeminde tufan olur mu, yağmur olur mu, sel olur mu, göl olur mu, deniz olur mu? Deniz olmazsa gemi olur mu? Sen gemiyi niçin yapıyorsun? Delisin, aklın gitmiş senin demiş. Bunamışsın demiş. İnanmıyorlar. Ki böyle tarihi kaynaklara göre Hazreti Nuh'un bu büyük oğlu dediğimiz peygamber olan babasını böyle ısrarla, inatla horlayan, hor gören, karşısında çok şiddetli bir inkarcı olarak duran ve adı Kenan olan bu kişinin cezasını Cenab-ı Hak anında vermiş. Anında, hiç geciktirmeden. Hazreti Nuh yalvarıyor, diyor ki ya Büneyye, ey benim biricik oğlum, ya Büneyye, kendisine izafe etmiş, ey benim oğulcuğum, yavrucuğum, ey benim biricik yavrum, çocuğum, evladım, yavrum, irkep bana, gel bizimle beraber şu gemiye bin, Ya Güneyyer Kemmana, bizimle beraber ol. Gel bu gemiye gir. Biraz sonra tufan olacak. Kıyamet kopacak. Yeryüzünde canlı kalmayacak. Ne varsa bizim gemimizdeki kurtulacak. Dediyse de, yalvardıysa da oğlu diyor ki Seavi ila cebelin yasımuni. Görmüyor musun diyor, karşıda muazzam bir dağ var. Arapça cebel dağ demek. Ben o dağa tırmanırım, arkamdan diyor tufan mufan gelemez. Beni kimse yakalayamaz. Yasımuni, beni bu dağ korur diyor. Dağlara sığındığını ve Allah'ın varlığına, kudretine, birliğine inanmadığını, ancak gözüyle gördüğü dağa sığınacağını ifade ediyor. Ne ahmaktır, ne aptaldır ki o dağları da yaratanın Allah olduğundan haberi yok. Tam bu esnada bir korkunç bir gazap geliyor, dalga geliyor ve gözünün önünde Hazreti Nuh'un oğlunu çatır çatır boğuyor. Hiç aman vermeden, zaman vermeden. Cezası anında geliyor. Babalığın, babalık şefkatinin şiddetine bakınız ki bir anda nübüvvet sıfatını bırakarak übüvvet, yani babalık sıfatıyla birdenbire merhamete gelip ya Rabbi bu boğduğun insan benim oğlum, benim ciğerparem, benim neslimden, benim zürriyetimdendir. Niçin gözümün önünde bunu cezalandırdın der gibi bir hal içine girer girmez Cenab-ı Hak şiddetle innehu leyse min ehlik, o senin oğlun ehlin değildir, bir daha sahip çıkarsan seni peygamberlikten kovarım. Senin ehlin gemiye binenlerdir. Yani İslam'da ehli beyt dediğimiz davaya inananlardır. Soyundan sülalesinden gelmek asla çare değildir. Davaya, İslam'a inanmak esas temel olarak alınmıştır. Ölçü budur. Irka, renge, şekle itibar edilmemiştir. İmana, İslam'a itibar edilmiştir. Bak o senin oğlun değil, o senin ehlinden değildir diyor Cenab-ı Hak. Sahip çıkma. Bir daha bir şey söylemeyesin. Benim oğlum, senin oğlun olması hiçbir şey ifade etmez. Senin taşıdığın imanı taşımadıkça senin oğlun değil. İslam yepyeni bir değer getiriyor. İslami değer diyoruz ya, değer. Ölçü budur işte. Ölçü budur. Yoksa başka türlü olmaz. Aynı şiddet Hazreti Habibullah'ın öz amcası Ebu Leheb'in üzerine çökmedi mi aynı şiddet? Peygamberin mübarek yüzüne yerden aldığı, sağ eliyle yerden kaptığı bir avuç toprağı peygambere hakaret olsun diye yüzüne serptiği, yüzüne saçtığı zaman Allah-u Teala anında Cibril'i arza göndererek tebbet yeda Ebu Leheb'in ve tebbe. Elleri kurusun Ebu Leheb'in, kurumuştur. Ceza gelmiştir. Öz amcası, amcası olmasının hiçbir manası yok. Aynı imanı, aynı İslam'ı paylaşmıyorsa hiçbir kıymeti yok. İslami değerlerin başında iman geliyor. İnanmadıktan sonra babanız bile olsa beş para etmez. İnanmadıktan sonra amcanız, kardeşiniz, dayınız, halanız, hanımınız kim olursa olsun. Nitekim Ebu Leheb'in karısı işte. O da peygambere karşıydı. O da Allah Resulü'nün yolunu kesmeye çalışıyordu. Geceleyin bazı evlere giden peygamberin hangi evlere gideceğini öğreniyor, onun gideceği yollara diken döküyor, peygamberin ayağına diken basın da inin inin inlesin istiyordu. Allah-u Teala bunun için ne diyor? وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَابِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدْ. Ebu Leheb'in karısını da ebediyen cehenneme atıyorum, bu da kafi gelmeyecek, sırtında cehenneme odun taşıyacak durumdayken sokacağım onu diyor. Belanın en beteri. İslami değerlere çok dikkat etmek lazım. Esas itibar, itimat, izzet, şeref, kıymet, mana, önem, kıdem sadece ve sadece imanda, İslam'da, takvada, İslam'ı bir bütün olarak yaşamaktadır. Ölçü budur. Onun ötesinde başka bir ölçü İslam kabul etmiyor. Nihayet tufan tecelli ediyor. Kolay değil, demin dedim çok sabır ister bu, çok büyük tahammül ister. 950 sene uğraşacaksınız, 16 kişiyi zor bulacaksınız. En son artık gırtlağına dayanmış Hazreti Nuh'un, gırtlağına dayanmış aleyhissalatü vesselam, büyük peygamber, çok çilekeş bir peygamber. Sonunda duramamış artık, bitmiş, sabır mabır kalmamış belli ki. Rabbi la tezer fil ardı minel kafirine deyyara. Yeryüzünde bir tek kafir canlı kalmıyor. Hepsini boğacaksın ya Rabbi diyor. Bir tek kafir istemem. Hepsi gidecek dünyadan. Çok şiddetli bir dua. Allah-u Teala anında kabul etmiş. Peygamberle yetişmeyiz. Ve tufan işte bütün mahlukatı, bütün mevcut, bütün insanları, beşeriyeti o bölgede artık o günün şartlarına göre teferruatını Kur'an-ı Kerim vermiyor. Başka kaynaklar da var. Ve böylece Nuh Aleyhisselam ve gemisine binenler boğulmaktan kurtuluyorlar. Sahil-i selamete çıkıyorlar. İşte Nuh Aleyhisselam'ın ve kendisine inananların kurtulduğu gün hangi gündür? Aşure günü. Muharrem'in 10. gününe isabet ediyor. Tesadüf demeyelim, isabet ediyor. Karaya çıkar çıkmaz gemide müminlerin, o günkü Müslümanların elinde, eteğinde tahıl dediğimiz o kuru gıda. Ona ne diyorlar? Tahıl mı? Kuru gıda neyse. İşte mercimek gibi, nohut gibi, fasulye gibi her neyse. Kimin yanında ne varsa onları getirip bir kazana koyuyorlar, müşterek pişirip belki 10 çeşit, belki 10 çeşitten de fazla hububat, tahıl tamamını bir kazana döküp pişirip o müminlere karaya çıkışın zaferi, kurtuluşun müjdesi olarak, şenlik olarak, bayram olarak onlara o kazandaki yemeği ikram ediyorlar. Bunun adına ne deniyor? Aşure çorbası. İçinde en az 10 çeşit şey var. İşte bugün hala bazı Müslüman evlerde pişirilen aşurenin hatırası oraya dayanıyor. Hatıra. Mübarek bir hatıra. Yapmak lazım, dağıtmak lazım. Çoluğa çocuğa anlatmak lazım bu hadiseyi. Tevhidin kavgasını. Tevhidin mücadelesini anlatmak lazım. Bilhassa öyle mübarek bir gün ki kaynaklarda ifade edine göre Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın da Nemrud'un ateşinde yanmayıp kurtulduğu gün 10 Muharrem'e isabet ediyor. Bu da çok ilginç. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un takibinden kurtulup Firavun'un denizde boğulması, Hazreti Musa'nın da kurtulması hangi güne isabet ediyor? 10 Muharrem'e, o da aynı güne. Hemen hemen bütün diğer büyük olaylar, enbiya dediğimiz peygamberlerimizin, biliyorsunuz biz bütün peygamberleri aynen tasdik ediyoruz. Ümmet-i Muhammed'in özelliği nedir? İşte İslami değerlerden birisi de bütün peygamberleri kabul etmek. Nerede ifade ediliyor Kur'an'da? Sık sık yatsı namazlarından sonra imam efendilerin mihrapta okuduğu bir aşri şerif var. Hangisidir? Amene Rasulü diye başlayan mübarek aşir. Orada hepimizin bildiği gibi La nüferriku beyne ahadim mir rusulihi var. Ne diyoruz? La nüferriku ferreka yüferriku tefrika. Yani ayrım yapmak. La nüferriku ayırmayız. Tefrik etmeyiz, tefrika çıkartmayız. Ayrım yapmayız, ayrıcalık gözetmeyiz. Beyne ahadim min rusulihi. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberleri tasdik eder, tefrik etmeyiz. Ne güzel ölçü konmuş. Değil mi ki hepsi Allah'ın peygamberleridir, hepsini kabul ederiz. Ümmet-i Muhammed'in özelliği bu. Bakın Hristiyanlar öyle değil. Sadece İsa'yı kabul edenler başka kabul eder. Musevi dediğimiz haşa bugünkü Yahudilerin Musevi, Hazreti Musa ile uzaktan yakından bir alakaları kalmamıştır. Biz Yahudiyiz diyenler, Museviyiz diyenler de peygamber olarak sadece İsrail oğullarına gelenleri kabul ederler, gelmeyenleri siz söyleyin, kabul etmezler. Mesela Hazreti Muhammed Mustafa'yı niçin kabul etmediler? Hazreti Muhammedül Emin İsrail oğullarından değil, tam aksine kimin oğullarından? Hazreti İsmail'in oğullarından. İsrail başka, İsmail başka. Kabul etmediler. Son peygamberi kabul etmediler. Ama ümmeti Muhammed bütün peygamberleri kabul eder. لَا نُفَرِّكُ بَيْنَا حَدِمِ رُسُولِهِ Özelliğimiz budur. Onun için diyorum ki Kur'an'ın bu getirdiği değere, ölçüye biz de sadık kalalım. Madem ki İslam'ın içindeler, İslam'ı seviyorlar, İslam'ı yaşama gayreti içindeler, İslam'ı müdafaa ediyorlar, gayeleri İslam, davaları İslam'sa biz de bütün cemaatleri sevelim. Hiçbir cemaati atmayalım. Hiçbir cemaatin başındaki efendiyi, şeyhi kaldırıp atmayalım. Hepsini beraber bağrımıza basalım, bütünleşelim, toplayalım, ayırmayalım. La nüferriku diyelim. İslam kardeşliğinin çerçevesinden dışarıya atmayalım. Kavgaya, tartışmaya girmeyelim. Falan cemaat, falan efendi, falan tarikat, Nakşi, Kadiri, Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, kavgaya girmeyelim. Hepsi kelime-i şehadeti getiriyor, Kur'an'ın bütününe inanıyor, bütün peygamberleri tasdik ediyor, İslam'ın nizamını kabul ediyorlarsa bazı ayrıntıları kavga konusu yapmayalım diyorum. Doğru mu değil mi? Bütün olan, la nüferrik ve ayırmayalım. Kur'an'da çok muazzam ölçüler var, çerçeveler var. Ne diyor Kur'an? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Dünyanın neresinde olursa olsun, da mekan, mesafe belirtilmiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun, bütün müminler nedir? اِخْوَةٌ Bunu Allah kendisi tayin etmiş, kardeştir diyor. Bütün müminler ama, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Mutlak ve cemi olarak geliyor. Ancak müminler kardeştir diyor. Bu müminler kelimesini oradan kaldırıp, yerine başka bir şey koymak mümkün mü değil mi? Ebediyen mümkün değil. Allah'ın kitabına, Allah'ın kelamına hiçbir katkıda bulunamazsınız. İnnemel mü'minûne ihvetün diyor. Müminler kardeştir. Birisi buradaki müminler kelimesini kaldırıp yerine başka bir kelime koysa mesela ne dese? İnnemen nakşibendiyûne ihvetün. Ancak nakşibendiler kardeştir dese bu kişi ne olur siz söyleyin? Kafir olur. Kur'an'ı bozmaktan kafir olur. İnnemel kadiriyûne ihvetün. Ancak kadiri tarikatından olanlar kardeştir dese bu adam kafir olur. Kur'an inkar etmiş olur. Allah'ın koyduğu müminler kelimesini beğenmemiş, yerine kendisi bir kelime yuharrifûne el kelime an mevâdihi sıfatına girer. Yahudi gibi olur. Allah-u Teala Yahudileri böyle suçluyor biliyorsunuz, böyle azap ediyor, böyle ceza وَالَّذ۪ينَ هَادُوا şu Yahudilere dikkat edin. Kur'an'ın tespiti bu. Ne biçim insanlar, bunlar ne iş yaparlar? يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَعَضِهِ Allah'ın gönderdiği kitap olan Tevrat'ın içinden bazı ayetleri çıkartırlar, kendi kafalarından ayet kollar. Bazı kelimeleri çıkartırlar, kendi kafalarından kelime koyarlar. Bak bu Yahudiler bunlar. Müslüman bunu yapamaz. Kıyamete kadar innemel müminine kalacak. Değiştiremezsiniz. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Ancak müminler bütün dünyada kardeştir. Bunu kaldırıp da اِنَّمَا الرَّفَاهِيُّونَ اِخْوَةٌ Refahçılar kardeştir dese kafir olur. Değiştiremezsiniz. اِنَّمَا السُّلَيْمَانِيُّونَ اِخْوَةٌ Ancak Süleymancılar kardeştir, kafir olur. اِنَّمَا الْمَنْزِيلِيُّونَ اِخْوَةٌ Bunu Allah koymuştur oraya. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Müminse ayıramasın. Çarşaflı, çarşafsız, sakallı, sakalsız ayıramasın. Hepsi mümindir bunların. Tefrika çıkarmayacaksın. Sakallı sakalsız, çarşaflı çarşafsız, cübbeli cübbesiz, şalvarlı şalvarsız. Ne bu ya? Bu çapazelik vallahi bu. Alemi İslam alabildiğine kan kaybediyor, can kaybediyor. Her şey Allah bullak olmuş. Bizimkiler çaput kavgası yapıyor, çaput. Veya kaput kavgası yapıyor. Çok korkunç bir cehalettir bu. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Mesela Allah'ın layık gördüğü bu kelimeyi layık görmüyor musunuz? Ama ne yazık ki, ne kadar yazıktır ki, bunca zaferlerin, peygamberlerin zaferlerinin isabet ettiği bir gün olan 10 Muharrem'e, yeryüzünde ondan daha büyük cinayet olmayan bir hadise de aynı gün tecelli etmiş. O da nedir siz söyleyin? Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Efendimizin katledildiği gün isabet ediyor 10 Muharrem'e. Kerbela vakası. Yeryüzünde hani dünya kuruldu kurulalı Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in katledişinden, şehit edilişinden susuz bırakılarak, kan kusturularak müthiş bir alana, cehennemi bir sıcaklığın altında ölüme mahkum edilişinden kainatta daha büyük facia, daha büyük tehlike yoktur. O da 10 Muharrem'e isabet ediyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu, küçük torunu Hazreti Hüseyin O Kerbela'da biliyorsunuz korkunç sıcağın altında inim inim inleyerek susuz bir hal içinde işkenceyle, kahırla, gazapla şehit edilmiş. Alemi İslam'ın bundan daha büyük musibeti gelmemiş tarihe. Kapanmaz bir yara, hala yara devam ediyor. Ağlayanlar, sızlayanlar, işte çeşitli mezhepler, Caferiler, Şiiler, İmamiyeler, şunlar, bunlar. Öyle bir yara açılmış ki, öyle bir bela açılmış ki, ancak bu yarayı veya bu belayı Allah-u Teala'nın kendisi kapatır. Kimse kapatamaz mı? Cenab-ı Hak böyle belalarla ümmeti Muhammed'i imtihan etmesin inşallah. Muharrem'le alakalı kısaca söylenecek şeyler bunlar. Asıl üzerinde duracağımız şey şudur. Bu 124 bin peygamberin davası olan tevhid davasını, İslam davasını nasıl hayatımıza, ülkemize, bölgemize, beldemize, dünyamıza nasıl hakim kılarız? Bir Müslümanın en mühim, en önemli davası, düşüncesi bundan başka bir şey değildir. Nasıl olacak? İman ettikten sonra bir Müslümanın vazifesi, siz söyleyin, inandığı gibi yaşamaktır. İman ettikten sonra bir Müslümanın en mühim vazifesi nedir? İnandığı gibi yaşamaktır. İnandığı gibi. Arzu ettiği gibi değil, bakın. Çünkü Cenab-ı Hak Müslümanı kendi arzusuna, kendi havasına, kendi kafasına, kendi keyfine, kendi zevkine bırakmış mı, bırakmamış mı? Bırakmamıştır. Bu çok mühim bir nokta. Bugün halkının, toplumun %99'unu Müslümanların teşkil ettiği veya böyle söylendiği bir Türkiye'de hiçbir Müslüman açık gönüllülükle, rahatlıkla, ferahlıkla Türkiye'de Müslümanlar Kur'an'ın tamamını ve sünnetin tamamını istedikleri gibi özgürce yaşayabiliyorlar diyebilir mi, diyemez mi? Vallahi diyemezsiniz. Mümkün değil. O halde demek ki daha çok mücadelemiz var. Çok. Çünkü Kur'an bir bütündür. Geçen cuma anlatmıştım. Kur'an parçalanamaz. Kur'an'da bazı emirleri alalım, bazı emirleri göz ardı edelim diyemezsiniz. Bütün emirler, yasaklar, nehiler Müslümanı alakadar. Namazla ilgili ayetleri alalım, faizin haram olduğuyla alakalı ayetleri hiç gündeme getirmeyelim dediğiniz an Kur'an'ı inkar etmiş olursunuz. Mümkün değildir. Kur'an bir bütündür. O zaman Cumhuriyet tarihinde başbakanlık makamına getirilmiş olan Ordinarius Profesör Şemseddin Günaltay'ın haline düşersiniz. O bizzat başbakan olduğu gün, ben de o günkü meclis konuşmasından alınmış zabıtlar var. Aynı konuşması, harfi harfine. Başbakan olur olmaz meclise teşekkür konuşması yaparken söyle söylüyor. Arkadaşlar diyor, biz Müslüman bir milletiz. Ancak İslam anlayışımız çok farklı bizim diyor. Farklı bir anlayışımız var. Biz diyor Kur'an'daki Mekke'de inen ayetleri kabul ediyoruz, Medine'de inen ayetleri kabul etmiyoruz diyor. Şemseddin Günaltay, Erzincanlı Kemahlı. Büyük mürtet, büyük zındık. Hem de medresede okumuş, Arapçası dehşet, fıkıh bilgisi dehşet, korkunç. Ama dünyayı almış, ahireti satmış. Aman ya Rabbi. Kur'an bölünmez, iman parçalanmaz. Ya tamamını hayatınıza, tamamı yaşanmayan bir davanın parçası yaşanmaz. Arabanızın parçalarından bir tanesi eksik olsa hedefe ulaşabilir misiniz? Mümkün değil. Tamamı olmadıkça İslam hedefine ulaşamaz. Bunu İslam'ın düşmanları çok güzel anlamış. Vallahi bunu İslam'ın düşmanları çok güzel anlamış. Bakın mesela memurların öğlen tatilini cuma namazına göre başlatalım kanun teklifine itiraz eden İslam düşmanları ne dediler? Efendim bugün öğlen tatilini cuma namazına göre ayarlamayı kabul edersek arkasından Müslümanların arzularının peş peşe gelmesi başlar. beş vakit namazı da isterler, şunu da isterler, arkasına şeriat gelir diye adam bağırıyor. Bak adam çok iyi biliyor yani. Bilmeyen bizim ahmak Müslümanlarımız. İslam bir bütündür tabii. Geçen hafta arz ettim yani, meclisin açılışını dua ile yapalım kanun teklifi komisyonda reddedildi, anlattım geçen hafta. Adam ne diyor? Duanın sonunda hani resmi kanuni bir dua, eğer kabul edilse kanuni bir dua olacak. Allah meclisimizin aldığı kararları milletimiz hakkında hayırlı eylesin cümlesinde Allah kelimesi geçiyor diyor. Meşhur profesör, ismini söylemek istemedim geçen hafta, komisyonda itiraz etti. Burada Allah kelimesi diyor kanuna geçerse, kanunda yer alırsa arkasından Allah'ın nizamını, Allah'ın kanunlarını isterler, şeriat gelir. Allah kelimesini ben kabul etmiyorum burada diyor. Şu anda profesör, milletvekili bu adam. Bakın İslam'ın düşmanları İslam'ın bir bütün olduğunu biliyor fakat Müslümanların çoğu bilmiyor. Bir bütündür. Ya tamamı olur ya hiçbir şey olmaz. Yani Müslümanları sadece efendim beş vakit namazı eda ediniz, İslam tamamdır diyemezsiniz. Bu İslam'a, Kur'an'a ettir, olur. Efendim kıl beşi, bitir işi. Bu fevkalade cahil sözüdür, Yahudi sözüdür. Mümkün değildir. Kitabullah'a uymayan bir sözdür. Olur mu böyle şey? Kaldı ki beş vakit namazı bile isteyen istediği yerde eda edemiyor. Bakınız, bugünkü gazeteden kestiğim üniversitede rezalet olan bir hadiseyi aynen kelime kelime okuyayım. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde kainatın en büyük rezaleti. Bir yazı okuyayım bakın. Resmi yazı. Altında rektörün imzası var. Yazı şu. Hacettepe Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler ve öğretim üyeleri namaz kılmak için, namaz kılanlar için üniversitenin içinde bir odayı mescit yapsınlar diye rektörlüğe müracaat etmişler. Dilekçe vermişler. Namaz kılan öğretim üyeleriyle öğrenciler adına bir tanesi rektörlüğe, Hacettepe Üniversitesi rektörlüğüne dilekçe vermişler. Anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı? Hadise bu. Şimdi rektörün verdiği cevabı aynen okuyorum harf harfine. Bakın ne diyor. Cevap aynen şöyle. Üniversitemiz rektörlüğüne vermiş olduğunuz dilekçeniz incelenmiştir. Dilekçeyi incelemişler. Allah'a ibadet insanların kendi kalplerinde Allah'la kul arasında olduğu gibi Kur'an'da da belirtildiği gibi derslerine çalışmak da ibadettir. Namaz diyor Allah'la kul arasında bir şeydir diyor. Böyle meydanlara çıkmaya bir lüzum yok. Böyle sahalara, salonlara, efendim bir yere çıkmaya gerek. Hem de Kur'an'a iftira etmiş. Kur'an'da da belirtildiği gibi derslerine çalışmakla da ibadet olur. Yani bir talebe dersine çalışırsa beş vakit namaza gerek yok, o da ibadet olur diyor. Şu rektörlüğe bak, üniversiteye bak Allah aşkına. İlla bir ibadet yapılmak isteniyorsa camiye kadar yürümek gerekmektedir. Aksi halde her mekan yakınına bir ibadet yeri açılması görüşü doğru olsaydı her apartmanda da bir mescit veya cami yapılması gerekirdi. Sizin bu ibadet isteğiniz öğrencilik hayatınızın ve şartlarınızın ötesine geçiyorsa fakülteden çıkacaksınız, eğitiminize ilahiyat fakültesinde devam edeceksiniz. Burada namaz kılmaya müsaade edilemez. Aynen altında Profesör Doktor Yüksel Bozer, Hacettepe Üniversitesi Rektörü. Resmen size burada namaza yer yok diyor adam. Hani namaz kılmak serbestliği, ibadet özgürlüğü vardı, inanç özgürlüğü vardı, kimsenin namazına karışılmıyordu. Hani yani Allah aşkına bugünkü gazeteler her şeyde var bu hadise. Ve aynı üniversitede Hacettepe'de dün gördünüz haberlerde hasta bir insana kan vermek için gelen iki başörtülü kızın siz başörtülüsünüz başınızı açmadan sizin kanınızı kabul etmem diye kanlarını almadılar. Dün akşam. İslam'ın düşmanları değil de bunlar nesidir peki? İslam öyle canlı bir varlık ortada dolaşan bir şey değil ki yakalayasın da gırtlağını sıra. İslam insanların hayatında tecelli eden bir iman esasıdır. İnsanların inancına, ibadet etmesine Allah'ın kitabında beyan ettiği gibi müsaade etmiş değilseniz bal gibi İslam düşmanısınız. Din düşmanısınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim namaz kılmaya mani olanları İslam'ın düşmanı olarak Kur'an'da çıkıyor. اَرَيْتَلَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى Ne demek salla? Namaz kılmak. Habibim diyor, اَرَيْتَلَّذ۪ي يَنْهَا نَهِيَ يَنْهَا نَهَا يَنْهَا ne demek? Yasaklamak, mani olmak, nehyetmek. Arşın altında, yerin üstünde namaz kılanı, namaz kılan bir Müslümanı namazına mani olandan, namazını engelleyenden daha düşman, daha kafir, daha zındık kimse var mı Habibim diyor. اَرَيْتَلَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى Namaz kılmaya başlamış bir Müslümanın namazına mani olandan daha kafir kimse yok dünyada. Ayet-i Kerime bunu söylüyor, Kur'an söylüyor, ben söylemiyorum. İşte bakın, Hacettepe Üniversitesi'nin işte aynen yazısını okudum. Efendim dersinize çalışmanız da ibadettir, namaz kılmasanız olur diyor. Hani ibadet hürriyeti? Kendi sistemine uyduruyor. Allah'ın sistemine, nizamına uymak istediği zaman engel çıkıyor, mani çıkıyor. Nasıl olacak peki bu iş? İşte mümin kardeşlerim, Muharrem ayındayız dedim. Dersa başlarken bütün peygamberlerin, hemen hemen ülül azim dediğimiz büyük peygamberlerin mücadelelerinin zaferle bittiği, barışla bittiği, bağışla bittiği, sevinçle bittiği Muharrem mübarek aydayız. İslam'ın mücadelesini 124 bin peygamber türlü çilelerle, zahmetlerle, savaşlarla, kavgalarla, sabırlarla, tahammüllerle yürütmüşler. Aynı emanet bugün Müslümanların sırtındadır. Hak Teala İslam'ın gayretine, İslam'ın mücadelesi içinde olanlara, Allah yolunda çalışanlara, çırpınanlara, Allah'ın nizamını hayata hakim kılmak için gece gündüz demeyip uğraşanlara Rabbim imdad eylesin. Zaferler nasip eylesin. Nice aşureler ikram eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbim.